गीता में आया है त्यागात शांतिरनंतरम। त्याग के बाद तत्काल ही शांति होती है। लोग चाहते हैं कि शांति मिले, गीता कहते त्यागात शांति, त्याग के तत्काल ही शांति मिलती है। तो त्याग किसका करना है? जो कि हमारा त्याग कर रहे उसका। ये संसार सब शरीर आपका प्रतिक्षण त्याग कर रहा है। कोई ऐसा क्षण नहीं, ऐसा कोई सेकंड नहीं जिस सेकंड में ये आपका त्याग न करता हो। एक बात बहुत विचित्र है, सच्ची है, कई बार कही है, फिर कहता हूँ, ध्यान देकर आप सुने। आप चाहते हैं कि हम इतने बड़े हुए, इतने वर्ष हमारे आ गए, इतने जी गए, बिल्कुल सफा छोटी बात है, इतने मर गए। जिस दिन जन्मे थे उस दिन जितनी उम्र थी, जितनी उम्र आगी उतने मर गए, जिए नहीं है, नहीं है, नहीं है, सच्ची बात है। कृपा सिंधु, कृपा कर इसको स्वीकार कर लो और अरे संदेह तो पूछो, कोई संशय हो तो प्रश्न करो। निस्संदेह बात है, जैसे कि तेरे जानेगा ना, ज्ञान है। आपका घर, आपकी संपत्ति, आपका कुटुंब, आपके पैसे, आपका शरीर, जिस दिन साथ में रहने वाला था जितना दिन, वो उम्र उतनी आई उतना दिन साथ रह गया, उतना तो साथ आपका मिट गया, मिट गया, मिट ही गया। और जो संग्रह कर धन रंग धन उन्हें धन सब बहुत हो गई। जो धन इकट्ठा करते हैं वो धन में वासना रहेगी तो इसगर देहधारी सांप बनेंगे, भूत बनेंगे, प्रेत बनेंगे। इस वजह से बड़ी दुर्दशा है। अपना करके संग्रह करते हैं, अपना करके बहुत खराब हालत होगी। क्योंकि ये ज्यादा छोड़ रहा है। मुख्य बात है एक समझने की, कि जितना दिन जी गए हैं उतना दिन आपकी संपत्ति के साथ, धन के साथ, घर के साथ, कुटुंबों के साथ, शरीर के साथ आपका संबंध विच्छेद हो गया, इतने मर गए। और मर गए नहीं है, जब मैं आकर बैठा यहाँ पर तो 17 मिनट थे, अब 22 मिनट आ गए, तो 5 मिनट हमारा मर गया। सबकी उम्र 5 मिनट मर गई, 5 मिनट नजदीक आ गई मौत। इतनी तेजी से मौत आ रही है नजदीक, जो सेकंड बीत रही है उतनी से मौत नजदीक आ रही है। मर गई, इतना संबंध छेद हो गया। इस त्याग करने वाला मन से त्याग कर दो, शांति मिल जाएगी तत्काल। आप अनुभव कर दें, देखने प्रत्यक्ष, तो हम त्याग नहीं करेंगे। आप त्याग नहीं करोगे तो ये तो त्याग कर ही देगा। आप त्याग नहीं करो तो भूल में रहोगे, बड़े धोखे में रहोगे। शरीर, संसार, घर, संपत्ति, वैभव, कुटुंब, रुपये, पैसे क्या साथ रह सकेंगे? रहेंगे, रह सकते हैं क्या? क्या इनके साथ आप रह सकते हैं? सज्जनों, परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो, शांति चाहते हो तो मन से इनको अपना मत मानो। जैसे धर्मशाला में रहते हैं तो अपना नहीं मानते, बैंक में रहते हैं तो लाखों करोड़ रुपए रहने पर अपना नहीं मानते। इस तरह से अगर रहो तब तो शांति मिलेगी, नहीं तो बड़ी भयंकर दशा होगी। इस वास्ते आप कृपा करके ये मान लो कि ये हमारा नहीं है, हमारे से जा रहा है। निरंतर आपसे अनुग्रह, निरंतर जितना दिन साथ में रहना था, तो जन्मे जब उतना साथ रहना था उतना जितनी उम्र आ गई उतने साथ रह गए उतना तो आपसे वियोग हो गया। अब बाकी कितना इसका पता नहीं है, परंतु जितने जी गए उतना वियोग हो गया। आप कृपा करके इसको स्वीकार कर लें, इतना तो मर गए। बड़ी भारी शांति मिलेगी, इसकी बिना शांति मिलेगी नहीं। इस बात से हमारा निरंतर आप नहीं त्याग करोगे तो ये तो निरंतर त्याग कर ही देगा। एक दिन बिल्कुल शरीर भी छूट जाएगा, घर छूट जाएगा, धन छूट जाएगा, कुटुंब छूट जाएगा, जमींदार सब छूट ही जाएगी नियम से। अगर आप मन से त्याग हो तो आनंद हो जाएगा। स्वयं तकता ये थे सम सुखम अनंतम विदधती, अनंत सुख हो जाएगा। इस बात से इनको केवल सेवा की सामग्री समझो, दूसरों की सेवा कर दो, आपका निर्वाह कर दो, दूसरी सेवा कर दो, अपना निर्वाह कर दो। जिनसे सेवा करने का बल आज शरीर सभी शरीर सेवा करेंगे तो रोटी है, जल है, कपड़ा है, सोना है, ये सब दे दो। इन बिना वो सेवा कर सकेगा नहीं। उद्देश्य केवल सेवा करने का ही, सेवा करने के इस वास्ते सुख के लिए खाना पीना नहीं, सुख के लिए रहना नहीं है, संग्रह के वर्ष रहना नहीं है। बड़ी भयंकर दशा होगी। खूब विचार दो, शंका जितनी हो कर लो, संदेह नहीं है इसमें। एक दिन छूटेगा, तो छूटेगा नहीं, छूट रहा है, निरंतर छूट रहा। जैसे गंगा जी का प्रवाह बह रहा है ऐसे निरंतर ये पदार्थ छूट रहे हैं आप, आपने छूट ही रहे हैं। अब 26 मिनट आ गए, ये छूट गए, तो ये छूट गए आपसे अलग हो रहा है, शरीर आपसे अलग हो रहा है, संपत्ति आपसे अलग हो रही, कुटुंब से अलग हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो भीतर से अपना नहीं है। अरे देखिए उनकी सेवा कर दो, उनको सुख पहुंचा दो, अच्छे काम में लगा दो, चीज को लगा दो, सेवा कर दो। और सेवा के लिए ही है, करने के लिए ही करने हैं, तो आपका कर्मयोग सफल हो जाएगा। अगर वो अपना समझ रखोगे दुर्दशा बड़ी भयंकर होगी। इस बात से संसार छूट रहा है, त्याग हो रहा है, एकदम त्याग हो रहा है। अभी मैं पढ़कर आया हूं, पुस्तकों अभी पढ़कर आया हूं, ऐसी बढ़िया बात मिली है कि सबका त्याग हो रहा है। निरंतर सच्ची बात है, जितनी उम्र आ गई उतने दिन शरीर से आप अलग हो गए, कुटुंब से अलग हो गए, धन से अलग हो गए, घर से अलग हो गए, संसार से अलग हो गए, अलग हो ही गए, अलग हो गए, हो रहे हैं निरंतर। सच्चे जैसे भगवान का संबंध आपका कभी अलग हुआ नहीं, कल होगा नहीं, कल कभी हो सकता नहीं। आपकी दृष्टि उधर नहीं है, संसार की दृष्टि है, जिस दृष्टि उसका अलग हो रहा है। सदनों बड़ा उद्धार का मौका है, बड़ा सुंदर मौका है। अभी अपने भगवान को याद करो, उसमें रहो एकदम, और संसार का शरीर का त्याग करो। मन से अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, ये संसार का संसार के लिए ही है। ये दो बात बहुत ही मार्मिक है, बढ़िया है, कल्याण करने वाली है। कोई झंझट मत करो, कहाँ देना है, क्या देना है, किसके साथ है, ये फालतू बातें छोड़ कर ये बात बात डेट हो जाओगी। सब त्याग करने का, सेवा करने का, सुख पहुंचाने का है। बस अपने सुख भोगना नहीं है, अपने मान बढ़ाए, आदर सुख है। ये महान भयंकर दुख देने वाले हैं, ये इनकी चाहना है, यही महान नरक देने वाली चीज है। जोर जोर धन कृपा जल माँ में रहे मन मोद, धन जोर राजी हो रहे हैं, मधुमाखी जम जम शायद ले जाते हैं वे मक्खी मन हाथ में सती हो जाती है। जो सब एक दिन उसे पट छूट जाएगा, वो छूट जाएगा तो पट नहीं था, छूट रहा है अभी तक आपके साथ रहा है, वो छूट रहा है, प्रति क्षण छूट रहा है, आप सन हो रहा। निरंतर लग हो रहा। इस बात को कृपानाथ स्वीकार कर रहे हैं आप, बड़ा लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। भगवान के साथ संबंध है और संसार शरीर के साथ संबंध नहीं है। भगवान कभी आप अलग हो सकते नहीं, इधर दृष्टि नहीं आपकी। इस बात से हरदम सावधान रहो। ये मृत्यु लोक है, मरने वालों का लोक है, इसमें मरने ही मरने वाला रहते हैं, कोई रहने वाला कोई नहीं रहता है। यहाँ जैसे पंडाल में सब जाने ही जाने वाले रहते हैं, यहाँ रहने वाला कोई नहीं है। इस तरह से इस संसार में रहने वाला कोई नहीं है, सब जाने ही जाने वाले, मरने ही होने वाले, मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष मकान शहर सब खत्म होने वाले, सब शहर जंगल में शहर जंगल होने वाला है, उसे जंगल हो जाएगा। 100 वर्ष 200 500 1000 लाख 10 लाख जरूर बिंदु हो ही जाएगा। इस वास्ते मन से अपना नहीं, दूसरों की सेवा में लगाओ, शरीर को सेवा में लगाओ, वो भी सेवा में लगा दो। संबंध मत जोड़ो, बड़ी भयंकर दिशा होगी, संसार का समय जोड़ना है। बड़ी खराब चीज। इस वास्ते संबंध भगवान का है, संबंध भगवान आपसे विमुख नहीं है, आप भगवान से विमुख हुए हैं। भगवान कभी किसी चीज से विमुख नहीं होता, कभी जब चाहो तो उसी क्षण आप पूरे कभी तैयार। और संसार कभी आपके साथ रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, असंभव है। आपको त्याग कठिन है, मैं कहूँ राग कठिन है, इसे साथ रखना कठिन, कठिन नहीं है, असंभव है, रहेगा ही नहीं। अरे त्याग जैसा सुगम साधन है ही नहीं। मन से अपना न मांगना कितनी बढ़िया बात है। फिर भजन में लगे हो, नाम जप करो, कीर्तन करो, चिंतन करो, सेवा करो, कुछ चाहो मत, सेवा का भी चाहो मत। चाहना वो सेवा नहीं होती, व्यापार होता है। हम चाहते हैं सेवा करते हैं, चाहते हैं व्यापार होता है, ये सेवा नहीं होती। बढ़िया वस्तु देता है, रुपया ले लेता है, तो ये क्या है? व्यापार है, लेन देन है, ये बंद है, ये सब संबंध जोड़ने वाली है, ये संबंध जोड़ने वाली वस्तु है। तो संबंध जोड़ेगा तो जन्म ना मरना पड़ेगा ही। कितना ही चतुर हो, कितना ही बुद्धिमान, कितना ही पढ़ा लिखा कोई कान हो, महान भयंकर दुख पाना पड़ेगा ही। बच सकता नहीं, कोई बचेगा नहीं। बड़ी मोह में, बड़े भारी अज्ञान में, बड़ी भारी मूर्खता में है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान को याद करो, भगवान के चरणों के शरण हो जाओ। वो संबंध सदा रहने वाला है, सदा संसार संग रहने वाला नहीं है। ये तो जा रहा है, निरंतर जा रहा है। आप रखना चाहो ये चला जाएगा, आप रहना चाहो और मरना पड़ेगा, बड़ा भारी दुख होगा। आप चाहो ये चला जाएगा, आप रहना चाहो और मरना पड़ेगा, ये दिन आवेगा, आवेगा ही। किसी शंका मत बोलो, शंका है नहीं, किंचित मात्र संदेह है नहीं। इस वास्ते से जरूर सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। ये संसार का ये नया संदेह तो टूटने का, ये टूटने वाला है। सेवा कर दो, कुछ भेजे शरीर से मन से धन से सेवा कर दो, समझ को जयराम जी ऊपर आओ जल बजाय दोस्त, और कोई संबंध नहीं है अपना। वो कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, कौन है, कैसा, मतलब नहीं। चल पा दो ठंड से आ गए, खाने में भूंगा दे दो, भैया दे दो, विदा कर दो, जानवर बहुत ठीक है, पता दो। अपना कोई संबंध नहीं है सिवाय सेवा, और कोई संबंध है ही नहीं। वही सेवा होती है, अगर संबंध रखो तो सेवा नहीं होगी, वो व्यापार होगा, वो लेन देन होगी। कर्जा चलेगा सिर पर, कर्जा पर लोग भी भोगना पड़ेगा, यहाँ भी भोगना पड़ेगा, कर्जा हो जाएगा। पहले का कर्जा चुका दो और अगर कर्जा करो मत, दुकान उठ जाएगी। इस बार से दिनों बड़ी प्रसन्नता से भगवान में लग जाओ, और कोई मतलब नहीं है। संबंध मत जोड़ो, कहने वाला सुनाने वाला उसे संबंध मत जोड़ो। संबंध जोड़ फंसोगे, सुनाने वाले उनसे संबंध जोड़ोगे तो दोनों लेंगे। जैसे डूबता हुआ आदमी संबंध जोड़े वो लेकर डूबे साथ में, दोनों डूब जाओगे। ये संबंध बंधन है, बंधन असली बंधन है। इस वास्ते सभी सेवा करो, निष्पक्ष होकर के और निष्काम होकर के, कोई कामना मत रखो। कामना रखोगे व्यापार हो जाएगा, संबंध जुड़ जाएगा। कामना रख के संबंध जुड़ा, संबंध में कारण गुण संकोच सदस्य जन्म सु संबंध होगा वो जन्म देगा ही, किसी के साथ संबंध जुड़ गया वो जन्म देगा ही। इस बार संबंध है जुड़ो, सेवा कर दुर्लभ पर हो, मनुष्य शरीर है बड़ा दुर्लभ है, सज्जनों भगवान की कृपा से मिला है। ये निरर्थक चला जाएगा, धोखा हो जाएगा। अभी अपने हाथ में बात है, जब तक श्वास है तब तक ये हाथ में बात, और ऐसे कुछ दिन में फंसे हुए मर जाओगे तो बड़ी दुर्दशा होगा, सावधान हो जाओ। एक भगवान अपना है और कोई अपना नहीं, कुटुंब कोई अपना नहीं है। सच्चे हृदय से जो भगवान के हैं सेवा करो, सेवा कर दो बस। सेवा देने की इच्छा है कुछ भी, हमारे काम कर दे, हमारे काम कर दे, हमारी सेवा कर दे। बड़े भयंकर दशा है उसकी, देखने में नहीं दिखे, देखने में दिखता है कि हमारी सेवा करे बड़ा अच्छा है। प्रिय स्वान रोज से थी, शास्त्र ने कहा है तुम्हारे को प्रिय लगा था ये तुम गुजर रहेगा, इस बात रोना पड़ेगा तुम्हारे को। रावण तक कुरते जंतु संबंधान मन से प्रियां, मन को अच्छा लगे संबंध करता है ना, तावन तो उसे खनते हृदय शोक शंकर, मन को प्यारा देकर संबंध करना, वो हृदय में किला गड़ी उतर ही जितना संबंध बिगड़ेगी। संबंध केवल भगवान का, भगवान की बात करनी सुननी है, उसे भी संबंध नहीं रखना है। गुरु शिष्य का संबंध भी सच्चा संबंध कौन है कि जैसे ये आप बैठे हो, आपका ब्याह हुआ, जिसने ब्याह किया वो ब्राह्मण का उतना ही संबंध है, फिर ब्राह्मण जरूरत नहीं कभी उम्र भर बुलाते हो किसी पुष्प शब्द हुई, जिसने ब्याह किया उसको कभी बुलाते हो क्या? इसी तरह से गुरु वही है जो भगवान साथ संबंध जोड़ दिया, अब भगवान आप साथ रहो और जयराम जी की, वही गुरु होता है। जो अपना संबंध जोड़े गुरु नहीं होता है, वो गुरु है, बहुत खराब चीज है। संबंध क्या है कि तुम भगवान की हो भाई, ये भगवान की बात है। जैसे यजमान की लड़की को ब्राह्मण कहते बेटी ये तेरा भर है गठबंधन कर दिया अब सेवा के साथ, ऐसे आपको कह दे ये भगवान है आपके, अब भगवान से अच्छा हो। वो ब्राह्मण मर गया जीवे को समझ नहीं है, ये गुरु का संबंध है। चिपकता है उस बड़ी दुर्दशा होती है। गुरु जी तो और दुख पाएंगे, तेरा भी दुख पाएगा, दोनों दुख पाएंगे। गुरु दो भी चिग लाल सी दोनों खेला गांव, दोनों डूबा पर सौ बैठ पत्थर की नाव, पत्थर की नाव का पर बैठ चल चलेगा। इस वास्ते सच्चे हृदय से सज्जनों, ये धन संपत्ति मरने वाला शरीर इसकी मोह मत करो, इससे काम लो, सेवा में लो। भगवान ने दो चीज है, दो संसार की सेवा भगवान को याद, भगवान का स्मरण अपना पना, और भगवान के साथ संसार की सेवा, दोनों बीच में आप हो। संसार सेवा कर दो, भगवान को अपना मानो, ये संसार को अपना मत मानो, शरीर को अपना मत मानो, ये सेवा में, ये संसार का है। अरे अपने को अपना मत, अपने भगवान का है, भगवान का है, भगवान का है। मेरे तो निर्धन को पाल दूसरा कोई निहाल हो जाओ, मौन हो जाओ, सदा के लिए मुक्त हो जाओ। इसी बात है, इसमें संदेह नहीं है। संदेह तो कोई बोलो, कोई शंका हो तो बोलो, बिल्कुल निसंदेह बात है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, मीरा बाई ने कहा बहुत बढ़िया बात है, एकदम सच्ची बात है। सिवाय परमात्मा के अपना कोई नहीं है, हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं। ये संसार शब्द बह रहा है, बह रहा है, बह रहा, निरंतर बह रहा, मौत में जाएगा निरंतर मौत में देखने वाले जितने चीज सूक्ष्म वृक्ष मनुष्य जितना सब मौत में जाएगा बड़ा तेजी से जा रहा है तेजी में किसके साथ रहोगे कौन साथ रहेगा आपके आप किसके साथ ये शरीर मन बुद्धि इंद्रियां प्राण ये सब जा रहे हैं सब जा रहे हैं जान जा रहे हैं क्योंकि भगवान है जिस तरफ आपकी दृष्टि नहीं वो अपना है वो अपना है वो साथ रहेगा और कोई साथ रहने वाला नहीं है सच्चे हृदय से भगवान को अपना मानो इनको अपना मत मानो सेवा कर दो सदुपयोग कर दो अच्छे काम में लगा दो सावधानी के साथ में शरीर का मोह मत रखो शरीर का अपना अपना मत रखो शरीर अपना नहीं है शरीर इतना स्वार्थी है आज जन्म से बालकपन से लेकर रोजिना भोजन देते हैं रोजिना पिलाते हैं जो कपड़ा देते हैं इतना दिन कपड़ा दिया भोजन दिया 10 दिन भोजन ना गए तो एक दिन भोजन तो पोल निकाल एक दिन भी भूल में भी कपड़ा दूर जो इधर लग जाएगा ये तो इतना स्वार्थी आप देते ही जाते हो राजी करते ही जाते हो इतना वर्ष दिए एक दो वर्ष न जीवा हुआ क्या है एक दो महीना 4-5 दिन नहीं मानेगा ये जा रहा मरने की तरफ जा रहा निरंतर आपके साथ छोड़ रहा है निरंतर आप पकड़े हो पीछे पीछे दौड़ते हो हाथ लगेगा नहीं रहेगा नहीं चले जितनी संपत्ति है वैभव है अपना कुटुंब है घर संपत्ति वैभव साथ रहेगा नहीं इस वास्ते इनका सदुपयोग करते रहो और तटस्थ रहो जितना हो गया ठीक है मर जाए तो आम बोझ से कभी आप सब जगह दर पे मरण से मेरे मरना आनंद कहो भाई ठीक है काम को जाए मरो आम बोलो चलो अपने कोई काम ही नहीं है या कोई काम ही नहीं हमारा कोई संबंध नहीं हमारा कोई दोस्ती नहीं सूक्ष्म मरेगा संचय करेगा दुर्दशा होगी भरेगा मुझे बुरी दशा से भूत प्रेत बनेगा पिशाच बनेगा विश्वास से सच्चे हृदय से भगवान को याद करो संसार की सेवा करो उनको सुख पहुंचाओ उनको भले हो जिस बात कह दो अब से तो सेवा कर दो संपत्ति धन में धन से कर दो शरीर से खटखट कर दो सेवा करो सेवा के संबंध सेवा का ही रखे बस उसे बात करने की जरूरत नहीं कोई लेन देन नहीं क्या ऊपर आने वाले को पानी पिला दिया बस सदावर देने वाले को सदावर दे दिया इतने ही संबंध जयराम निहाल हो जाओ संदेह नहीं इतनी बात में निहाल हो जाओ सदा मुक्त हो जाओ कल्याण हो जाएगा उद्धार हो जाएगा मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा इनको बड़ी जोर दशा है भाई ये मौका बीत गया तो और मौका है नहीं अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव है केवल मनुष्य शरीर ही ऐसा है जो भगवान को अपना कह सकता है भगवान का वजन कर सकता है संसार त्याग कर सकता है ये एक ही है यही मौका चूक गए और जो है नहीं देवताओं में नहीं है भूत प्रेत पिशाचों में नहीं है राक्षसों में नहीं है असुरों में नहीं है पशुओं में नहीं है पक्षियों में नहीं है देवताओं में नहीं वृक्षों में नहीं है जलचर में नहीं थलचर लब में कोई जगह ऐसी नहीं है या एक जगह मनुष्य और मौका सुबह चाहिए नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2055 29 जून 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।